Læg jer ned på ryggen. Vi leger, at I er nogle balloner uden luft i. For at der kan komme luft i, skal I selv puste. Pust, når vi synger om det, og rejs jer ganske langsomt op. Til sidst er I blevet så store og tykke, at I revner med et brag. I falder så ned og ligger på ryggen igen. I sidste vers revner ballonet med et pss, og I falder ganske langsomt ned. Jeg har en lille blå ballon uden spor af luft i. Og hvis der skal lidt luft i mig, så må jeg puste selv, så siger vi pss. Det revner med et brag. Jeg er en lille rød ballon uden spor af luft i. Og hvis der skal lidt luft i mig, så må jeg puste selv, så siger vi pss. Det revner med et brag. Jeg er en lille gul ballon uden spor af luft i. Og hvis der skal lidt luft i mig, så må jeg puste selv, så siger jeg pss. Det revner med et brag. Jeg er en lille hvid ballon uden spor af luft i. Og hvis der skal lidt luft i mig, så må jeg puste selv, så siger jeg pss. Det revner med et brag. Jeg er en lille grøn ballon uden spor af luft i. Og hvis der skal lidt luft i mig, så må jeg puste selv, så siger jeg pss. Det revner med et brag.